Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âminu tekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirelim. Evet. Bugünkü dersimizde Buhari'nin yeni bir babını alıyoruz inşallah. Babu kavlillahi teala ve kânallahu semi'an basîra. Evet. Allah'ın işitme ve görme sıfatlarını içeren babı alıyoruz. Dikkat ederseniz Kitab-ı Tevhid dedi. Ve Kitab-ı Tevhid'i özellikle neye ayırdı? Tevhid üç ayakta yürür demiştik. Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat. Kaç baptır, kaç hadistir? İsim ve sıfattan ne yapıyoruz? Devam ediyoruz ve devam etmeye de devam edeceğiz. Devam etmeye de devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Okusana Serkan. Kâlel müellifu rahimahullah. Bâbu kavlillâhi teâlâ ve kânallâhu semî'an basîrâ. Ve kâlel a'meş an temîm an urve an âişete radıyallahu anha. Kâlet ilhamdülillâhillezî vesi'a semhul esvâd. فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Evet. Babımız uzun bir bab. Her ne kadar ayet-i kerimeyi bab başlığı olarak kullanmışsa da doğrudan sene zikretmeden sadece senetten Ameş, Temim, Urve'yi vererek, o da teyzesi Ayşe'ye vererek ne yapıyor? İmam Buhari bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini zikrediyor ki bunu burada şeklen muallak olarak vermiş. Başka yerlerde bu rivayet vasledilmiştir. Ve kânallâhu semî'an basîra. Bu Nisa suresinde İki yerde 134 ve 147'de geçiyor. Nisa suresinde iki yerde 134 ve 147. ayetlerde geçiyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin aleykümselam ve rahmetullah iki sıfatını ne yapıyor? İçeriyor. İki tane sıfatını içeriyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah diyor ezelde ve ebette, ezelde ve ebette işitendir, görendir. Semiyen, basir. Allah Azze ve Celle'ye ait iki isim. Allah Azze ve Celle'ye ait iki isim. Ve bu iki isim neyi kapsıyor? İki sıfatı kapsıyor. İşiten olması, işitme sıfatını, gören olması görme sıfatını kapsıyor. Peki İmam Buhari neden bunu bab başlığı olarak kullanmış? Bu iki sıfatı içeren bu ayet-i kerimeyi neden bab başlığı olarak kullanmış? Aleyküm selam. Demek istiyor ki İmam Buhari rahmetullahi aleyh, işitme ve görme sıfatı Allah Azze ve Celle hakkında sabit olan sıfatlardandır. Gerek Kur'an'daki bab başlığında size Kur'an'ı verdim. Bab başlığında size neyi verdim? Kur'an'ı verdim. Gerekse sahih sünnet naslarıyla ne yapar? Bu bize kadar ulaşır. O sünnet naslarıyla dediğimizi de nelerde verecek? Birazdan gelecek olan hadislerde verecek. Başka Allah'ın işiten ve gören olması neyle sabit? Bütün peygamberlerin getirdiği davetle sabit. Bütün peygamberlerin, sadece bizim peygamberimize has değil, bütün peygamberlerin getirdiği davetle. Yani bütün peygamberlere verilen dinde ne var? Allah işitendir, görendir hükmü var. Sonra akılla sabit. Akılla, birazdan açıklayacağız. Sonra fıtratla. İnsanın doğasında bu var. İnsanın doğasında bu var. Yani demek ki Allah Azze ve Celle bu sıfatla ezelde ve ebette. Birazdan kâneyi alacağız. Burada kâne ne anlam ifade eder? Muttasaf, niteli. Kim ki bu iki sıfatı inkar ederse Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden ve peygamberlere tabi olmuş olan o peygamberlerin etbaının yolundan ne yapmış olur? Sapmış olur. Ne demiş Kastellani? Demiş ki dinden zaruri olarak bilinmektedir ki işitme ve görme sıfatı kitap ve sünnetle sabit olmuştur. Öyle ki bunu inkar etmek mümkün değil. Yine öyle ki bunu başka anlamlara çevirip tevil etmek de mümkün değildir. Çünkü Allah haydır, diridir, semidir, işitendir, basidir, gören. Bu hususta bütün dinlere mensup olan insanların neyi? İcma-ı vakidir. Bütün dinlere mensup olan insanların icma-ı vakidir. Hatta bütün akıllılar bunda ittifak etmiştir. Bırak dinlere mensup ashabtan, dinlere mensup insanlardan, bütün akıl sahipleri bilirler ki Allah işitendir, görendir. Yani ne demek istiyor İmam Kastellani? Bu sadece Kur'an ve sünnetle sabit değil. Diğer dinlerde de var. Yani Adem'e indirilende, suhufta bu var. Musa'ya indirilende bu var. İsa'ya indirilende bu var. Davud'a indirilende bu var. Hepsinde var. Fark eden bir şey yok. Başka? Bütün akıl sahibi. Yani ben akıllıyım diyen insanda Allah Azze ve Celle'nin işiten ve gören olduğunu ne yapar? Kabul eder. Sonra diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, İşitme ve görme, sonra hayatta olma, bilme, kudret sahibi olma, konuşma ve bu benzeri sıfatlar. Bunların hepsi kemal sıfatlarıdır. Mükemmellik sıfatlarıdır. Herhangi bir eksiklik yoktur. Bu sıfatlarla nitelenenler, bu sıfatlarla nitelenmeyenlerden daha mükemmeldirler. Bu sıfatlarla nitelenenler, vasıflandırılanlar, bu sıfatla vasıflandırılanmayanlardan daha nedir? Mükemmeldirler. Başka? Yine içinde bu sıfatlarda eksiklik bulunanlar, bu sıfatlarda eksiklik bulunmayanlardan daha nedir? Zayıftır. Daha nedir? Düşüktür. Ondan dolayı diyor, bu sıfata, yani mesela görme ve işitmeye sahip bir hayvan bile diyor, dikkat edin, görme ve işitmeye sahip olmayan donuk cemadattan daha mükemmeldir. Yani hayvanları mesela taksim edelim görme ve işitme olarak. Yani bunlar ne? Tenezzül şeklinde kıyaslar. Şeyhülislam diyor ki yani mesela görme ve işitme sıfatına sahip bir hayvan, bu iki sıfata sahip olmayan bir hayvandan veyahut da bir taştan, bir yapraktan daha nedir? Mükemmeldir. Şimdi görme. Kartal görür. Değil mi? Ne kadardan görür? Yani televizyonda duydum 100 kilometreye kadar görüyormuş. O da görüyor. Ta yukarılardan görüyor. Yarasa? Görmüyor. Kör. Ama gece görüyor. Gece görüyor. Bir örnek. İşitme. Yani bir farenin işitmesini düşünün. Bir de yılanın. Yılanın işitmesini düşünün. Şimdi kendi içinde bile ne var? Tefavut, değişiklik var. Yani bir kartalın görmesi bir yarasındakinden çok daha ne? mükemmel. Bir yılanın duyması bir fareninkinden daha ne? Çok daha mükemmel. Aleykümselam. Yani burada bize ne yapıyor? Örnek veriyor. Peki bu iki sıfatı, yani işitme ve görme sıfatını inkar eden neden inkar etmiştir? Ya cehaletinden dolayıdır diyor Şeyhülislam Teymiye, ya da bozuk kıyasından dolayı. Nedir bozuk kıyası? Yani örnek verelim diyor. Mesela bir örnek verelim. İşitme. Allah işitemez. Kul işitir. Niye? Neden? Ya Allah'ın işitebilmesi için kulun işitmesi hususunda ceryan eden hadiselerin olması lazım. Mesela ne olur? Hava girecek. Neye girecek? Kulak deliğinden zara. Oradan erişe ne yapacak? Ulaşacak. Sonra oradan beyine ne verecek? Sinirle mesaj verecek ve beyin ne yapacak? O işitmeyi algılayacak. Aynen öyle anlatıyor Şeyhülislam. O dönemde bu kadar biliniyor muymuş? Bak biliniyor. Mecmul Fetava'da anlatıyor. İşte diyor ki işte havanın kulağa girmesi, oradan zardan geçmesi, oradan en derine gitmesi, oradan beyine ulaşması. Nedir bu? Hep maddi unsurlardır. Maddi unsurla işitmenin mümkün olduğu bir durumda Allah'a siz eğer işitir derseniz Allah'a neye benzetmiş olursunuz? Mahluka. Doğru. Doğru. Yani çok doğru söylüyor Mutezile ile Cehmiye. Çünkü Allah havayla işitmez ki. Allah zarla işitmez ki. Allah beyinle işitmez ki. Allah işitir. Allah'ın böyle işittiğini iddia eden bunu neyle iddia etmiştir? Teşbih hastalığıyla iddia etmiştir. Bundan dolayı ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'nin işittiğini veyahut da gördüğünü ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Peki bunlara nasıl cevap veririz? Deriz ki bu sizin işitmeniz ve görmeniz. Ama alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin zatına tabi olan görmesi ve işitmesi böyle değildir. Çünkü Allah'ın zatı mahlukata benzemez ki o zata tabi olan işitme ve görmede neye benzesin? Mahlukata benzesin deriz. Demek ki bu hususta, yani bu hususta ortaya konabilecek bütün iddialar nedir? Batıl olmaktan öte gitmez. Allah'ın kitabında, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde Allah Azze ve Celle hakkında ortaya koymuş olduğu bütün sıfatlara, hakikati üzere ne yaparız? İman eder, aynen kabul ederiz. Kaldı ki farz edelim ki böyle oldu. Yani Allah Azze ve Celle'nin işitmesi birilerine göre ne yaptı? Mahlukata benzemeyi içerdi, vehmini doğurdu diyelim. Ne diyor? Leyse kemislihi şey. Onun hiçbir benzeri yoktur. Sonra nasıl devam ediyor ayet? Nasıl devam? Ve huve semi'ul basir. O işitendir, görendir. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratan Halik. O mahlukat içinde bazı kendini akıllı gören insanların Allah'ın işitmesini ve duymasını inkar edebileceklerini biliyor. Ondan dolayı baştan onların inkarına bir tane ne vuruyor? Şamar vuruyor. Önce kaideyi koyuyor. Nefi. Onun hiçbir neyi yoktur? Benzeri yoktur. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne isimlerinde, ne de fiillerinde. Öyle açıklıyor alimler. Benzeri yoktur. Zatında, isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde. O nedir? İşitendir, görendir. Önce nefy ediyor, sonra ispat ediyor. Nefy ediyor, neden? Reddediyor. Birileri bu iddiayla ortaya çıkınca onlara baştan cevap veriyor. Hemen peşinden de ne yapıyor? İspat ediyor. Hani diyoruz ya, ehl-i sünneti muhaliflerden ayıran en büyük özellik, ehl-i sünnet nefy eder ama peşinden ne yapar? İspat eder. Muhalifler ise sadece ne yaparlar? Nefy ederler, ispat etmezler. Allah ne vardır ne yoktur, ne üsttedir ne alttadır, ne yandadır ne alttadır, ne cevherdir ne arazdır falandır filandır. Adem, yani yokluk, hiçlik. Neye tapıyorlar? Adem'e tapıyorlar. Adem deyince aklımıza ne geliyor? İbn-i Teymiye'nin bir sözü geliyor. Ne diyor? Müşebbihe ile mücessime, yani Allah'ı mahlukata benzetenler saneme taparlar diyor. Yani puta. Bakın şeye benzetmesine bakın. Müşebbihe ile mücessime neye tapar? Saneme. Nedir sane? Putun kendisi. Peki cehmiye neye tapar? Onlar da ademe. Yokluğa, hiçliğe. Şimdi düşünün, neden müşebbihe ile mücessime puta tapar? Çünkü Allah ne yapmışlardır? Benzetmişlerdir. Hristiyanların putu neye benzetmesi gibi? Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme hadisesinde Allah'la özdeş yani bir tutma hadisesine benzetmelerinde olduğu gibi. Cehmiye de neye tapar? Yokla hiçe tapar diyor. Evet. Hafız İbn Hacer diyor ki, İbn-i Battal dedi ki, Buhari'nin diyor bu baptan garazı şudur. Yani hedefi şudur. Şundan dolayı bu babı zikretmiştir. Allah işitendir, görendir. Bir yeri kalkmıştır, işitmek ve görmek, bilmek demişlerdir. Şimdi Cehmiye bir yandan Allah'ın işitmesini ve görmesini reddediyor, bir yandan Allah'ın bilmesini reddetmiyor. Yani Allah bilebilir diyorlar ama işitip görmez diyorlar. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Battal'dan rivayet ederek, birileri çıkıyorlar Semi ve Basire, yani Allah'ın işiten ve gören olmasına onun bilen olmasıdır anlamı yüklüyorlar diyor. Halbuki onların bu sözünden şu doğar. Bakın. Bu sözünden şu doğar. Ama bir insan düşünün. Ama. Kör bir insan düşünün. Gökyüzünün mavi olduğunu bilir. Ama onu göremez. Ama bir insan düşünün. Ama gökyüzü mavi. Görmediği halde gökyüzünün mavi olduğunu bilir. Başka sağır bir insan düşünün. İnsanların sesle konuştuğunu bilir ama onu duymaz. Sağır bir insan düşünün. Sesle konuşur insanlar, bilir ama ne yapmaz o sesi? Duymaz. Dikkat edin teşbih örneğe. Diyor ki muhakkak ki diyor, hiç şüphe yoktur ki kim işitiyor, görüyorsa onda kemal sıfatları vardır. Aynı zamanda o kemal sıfatının bir gereği olarak ne sıfatı vardır? Bilme sıfatı vardır. Şimdi ama bir insan düşünün, görmüyor ama gökyüzünün mavi olduğunu biliyor. Şimdi burada bunun bilmesi, bunun için yani bilip ama görmemesi bir eksiklik midir? Yoksa bir mükemmellik midir? Eksikliktir. Sağır bir insan düşünün, insanların sesle konuştuğunu biliyor ama duymuyor. Şimdi bunun bunu bilmesi onun için bir mükemmellik midir? Hayır, değildir. Eksikliktir. Eğer ki Allah Azze ve Celle işitir görmez, bundan maksat işitir görür ama bundan maksat bilmektir diyorsanız, Allah Azze ve Celle'yi ama ile sağra benzettiniz. Allah Azze ve Celle'ye ne yaptınız? Ama ile sağra benzettiniz diyor. Çünkü niye? Diyor ki Allah Azze ve Celle diyor işitendir, görendir. Onun işitmesi, görmesi bilmesinden farklı iki sıfattır. Ona kadir zaittir. Yani ney? Bilmek her zaman neyle olmaz? İşitmeyle, görmeyle olmaz. Bazen hisli olur. Bazen farklı şekillerde ne yapar? Tecelli eder, değil mi? Yani bilmenin ana temeli işitme ve görme değildir. Bilmenin ana temeli işitme ve görme değildir. İnsan işiterek, görerek de bilebilir. İşitip görmeden de ne yapabilir? Bilebilir. Onun için diyor, bilmek işitmenin ve görmenin üstündeki ayrı bir vasıftır. Bundan dolayı kalkıp ne yapamayız? Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatını, yani iki sıfatını daha doğrusu, işitme ve görme sıfatını ne yapamayız? Reddedemeyiz diyor. Diyor ki Allah'ın işiten ve gören olması diyor, Allah'ın sem'i yani işitme ile duyması, basar yani görme ile görmesi diyor. Aynen diyor ilimle bilmesi gibidir diyor. O halde diyor Allah'ın işiten gören olmasının ispatıyla Allah Azze ve Celle'nin işitme ve görme sıfatına sahip olması arasında fark yoktur. Dikkat edin. Bu da önemli bir olay. Birazdan bu hadislerin sonunda kuralları alırken, Allah'ın işiten ve gören olmasıyla bu isim Allah'ın işitme ve görme sıfatlarına sahip olması arasında ne yoktur? Fark yoktur. Neden bunu zikrediyor? Şundan dolayı zikrediyor. Cehmiye'ye göre ki bunların aşırıları vardır. Maalesef bunların başında kim vardır? İbn Hazm vardır. Allah'ın isimleri vardır ama neyi yoktur der? Sıfatları yoktur der. Halbuki biz diyoruz ki Allah'ın isimleri neyi içerir aynı zamanda? Sıfatları. Yani işiten ve gören ismine sahip olması Furkan aynı zamanda işitme ve görme sıfatına sahip olduğunu gösterir. Şimdi ben diyorum ki Furkan işiten bir adam. Şimdi yani bundan ne anlarsınız siz? Aynı zamanda işitme sıfatına vasfına sahip. İbn Hazm diyor ki hayır kardeşim diyor. Öyle şey olur mu? Sadece işiten bir adam. Sıfatı mufatı nereden çıkarıyorsun? Birazdan nereden çıkardığımızı inşallah ne yapacağız? Göreceğiz. Anladık değil mi? Çok önemli. Demek ki biz isimle sıfat arasında ne yapmıyoruz? Böyle onların ayırdığı gibi büsbütün ayırmıyoruz. Her isim sıfatı içeriyor ama her sıfat ismi içermiyor diyoruz. Buradan yola çıkıyoruz. Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde Allah Azze ve Celle'nin, dikkat edin, hem işiten ve gören olması isim olarak hem de işitme ve görme sıfatına sahip olmasıyla alakalı neler vardır? Deliller çoktur. Bunlardan bir tanesi aleykümselam. Nisa suresi 58. ayet-i kerime. İnnallaha kâne semyan basira. Muhakkak ki Allah işitendir, görendir. Diğer bir ayet Nisa 134 bab başlığımız ve kâne Allahu semyan basira. Muhakkak Allah ezelde ve ebedde işiten ve görendir. Diğer bir ayet Hac suresi 61. ayet. Zalike bi ennallaha yulicul leyle fin nahar. İşte bu Allah'ın gündüz içinde yani gündüzün peşinden geceyi çıkarması ve yulicun nehara fil leyl gecenin peşinden de gündüzü çıkarmasının delilidir. Niye? Ve ennallaha semiun basir. Çünkü Allah nedir? İşitendir, görendir. Başka bir delil İsra suresi innehu semiul basir. Muhakkak ki Allah işitendir, görendir. Yine başka bir ayet İnnallâhe semi'un basir. Muhakkak ki Allah işitendir, görendir. Diğer bir ayet İnnallâhe semi'ul basir. Muhakkak ki odur gören ve işiten. Diğer bir ayet demin aldık. Leyse kemikliği şey ve o semi'ul basir. Onun hiçbir benzeri yoktur. İşitendir, görendir. Diğer bir ayet Festa'if billah. Allah'a ne yap? Allah'tan sığın, Allah'tan kaçın. Neye göre? Allah'a sığın şeytanın bütün şerlerinden, vesvesinden. İnnehu ve semiul basir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle işitendir, görendir. Diğer bir ayet birazdan sizin işte Ameş'ten nakledilen rivayetinizde gelecek. Mücadele suresi. Dikkat edin burada isim olarak vermiyor. Bizzat fiil olarak veriyor. Sonra peşinden isim olarak veriyor. Bu işte bu Cehmiye'ye en büyük nelerden? Reddiyelerden. Bir tanesi diyor ki Allah Azze ve Celle ve semiallahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha. Evet. Kocası hususunda seninle mücadele eden kadının sözünü muhakkak ki Allah işitti. Bak. Ne geldi? Fiil. Fiil neydi? Sıfatın bir bölümüydü. Sıfat, fiil ve normal sıfat olmak üzere ikiye ayrılır. Başka ne yapıyor? Ve teşteki ilallah. Allah'a da şikayette bulunuyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi Allah işitti. Kimin sözünü işitti? Kocasını sana şikayet eden. Başka? Kocası hakkında seninle mücadele eden. Kadının sözünü işitti. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselamla kocası hakkında mücadele ediyor. Açıklayacağız birazdan neden inmiştir bu ayet. Hem de şikayet ediyor. Kime şikayet ediyor? Allah'a. Kimi? Kocasını. Ama kimin huzurunda? Peygamberin huzurunda. Onunla mücadele ederek. Bunu işitti diyor. Sonra bitmedi. Vallahu yesma'u tahavuratuna. Muhakkak ki Allah, ey Muhammed, hem onun hem de senin ikinizin arasındaki o diyaloğu da işitiyor. Bak bir kere daha. Muzari olarak geçti. İşitti. Şimdi işitiyor. Ya biri çıkar der ki Allah geçmişte işitti. Gelecekte işitmez. Hayır, işitiyor. Şimdiki ve geniş zaman. Muzari. Sonra innallaha, çünkü Allah, dikkat edin, semi'un basir. İşiten ve gören, bak isim geldi şimdi. Demek ki sıfatla fiili ne yapamazsın? Birbirinden ayıramazsın. İsimle sıfatı birbirinden ayıramazsın. Ayırırsan hata edersin. Diyor ki müellif bunun gibi diyor, pek çok ayet var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin işiten ve gören olduğunu ne yapıyor? Bize anlatıyor. Yaklaşık 100 ayete yakın diyor. Şeyh Güneyman diyor ki yaklaşık 100 ayete yakın diyor. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Verdiği kurala. Şimdi 100 ayete yakın diyor. 100 ayet. Düşünebiliyor musunuz? Diyor ki bu ayetlerin bir kısmında işitme ve görme birlikte kullanılır. Birinci sınıf. İşitme ve görme. İkinci sınıf işitme ve bilme. Üçüncü sınıf görme ama kulların yaptıklarını görme şeklinde. Bazen işitme görmeyle birlikte, görme işitmeyle birlikte, bazen işitme bilmeyle birlikte, ilimle birlikte, bazen kulların yaptıklarını görmeyle birlikte. İlkini örnek veriyor. İlkini örnek veriyor. Bir sürü aldık işte. Ne de olduğu gibi muhakkak ki Allah işitendir. Görendir. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Peki bilmeye örnek şuara, yani işitmeyle bilmeye örnek olarak şuara 220. ayet-i kerime. İnnehu ve semi'ul alim. Muhakkak ki Allah işitendir, bilendir. Sonra 220. Sonra Bakara 127. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Çünkü sen muhakkak ki sen nesin? İşitensin, bilensin. Başka nerede? Bakara 137, 181, 224, 227, 244, 256, Ali İmran 34, 35, 121, Maide 76. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Bu ikinci vasıf. Üçüncü vasıf kulların yaptıklarını görme, ne de olduğu gibi pek çok ayet-i kerimede olduğu gibi bima ta'meluna basir, muhakkak yaptıklarınızı gören, vallahu basirun bil ibad, Rabbimiz kulları ne yapandır? Görendir şeklinde olduğu gibi. Neden bunu veriyor? Şundan dolayı bunu veriyor. Şundan dolayı bunu veriyor. Hani diyor ya adam görme, işitme nedir? Bilmektir. Ya görmeyle işitme kardeşim, bilmekse neden işitmeyle bilmeyi aynı ayette kullandı? Yani Allah Azze ve Celle işitendir, bilendir demiyor mu? Madem işitmek, bilmek, niye bilmeyi kullanıyor bir daha? Bir anlamı var mı? Olmaz. Abes, tekrar. Demek ki bunlar vasfun zaid dediğimiz ney? Diğer bir sıfatı Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki müellif, fıtrat ve akıllarda şu kesin olarak vardır diyor. İşitme ve görme sıfatına sahip olmamak, dikkat edin bakın, İşitme ve görme sıfatına sahip olmamak, başka, bırakın işitme ve görme sıfatına sahip olmamayı diyor, ayaklara, ellere sahip olmamak diyor. Ayaklara, ellere sahip olmamak diyor. Bir noksanlık, bir ayıptır diyor. Bunu iddia eden de diyor, davetinde daha baştan diyor, mağlup olmuştur. Hele bu ilahsa diyor, o zaman durumu daha nedir? Vahimdir. Çünkü diyor, hangi ilah olursa olsun, işiten, gören, diri olan, kadir olan, ne olmalıdır? İlah olmalıdır. Yani kamil olmalıdır vasıflarında. Hiçbir noksanlık ve ayıp olmamalıdır. Bir ayeti kullanıyor şimdi. Dikkat edin. Araf suresi 194-195. ayet. Diyor ki Estağfirullah, Bismillah. İnnel levine ted'une min dunillah. Allah dışında dua ettiğiniz, çağırdıklarınız var ya, ibadun emsalü. Sizin gibi kullardır onlar. Sizden farkları yoktur. Fed'uhum, hadi onları çağırın, yalvarın bakalım. Fel yestecibu lekum, o çağırdıklarınıza, yalvardıklarınıza icabet etsinler. İn kuntum sadıkîn, eğer siz doğru sözler isiniz. Elehum erculun yemşune biha. Dikkat edin. Yani şimdi putlara tapıyorlar ya, ağaçlara, taşlara. Hadi diyor Allah Azze ve Celle, ne yapın? Onlara bir dua edin, dualarınıza icabet etsinler eğer sözünüzde sadıksanız. Elohum erculun yemşune biha, ondan ayakları var mı bakalım yürüdükleri? Emlohum eydin yeptişune biha, onların elleri var mı onunla tuttukları? Emlohum ayunun yubsirune biha, ya da onların gözleri var mı onunla gördükleri? Emlohum adamun yesmaune biha, ya da onların kulakları var mı onunla işittikleri? He. Demek ki Allah Azze ve Celle, dikkat edin, bu kaide çok önemli. Yani Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah kendisine gani gani rahmet eylesin, öyle bir istidlalle ortaya çıkıyor ki insanı böyle hayrete düşürüyor. Allah Azze ve Celle diyor, müşriklerin itikadıyla alay ederken diyor ki müşriklere, ya bari diyor ilah olarak taptıklarınızın en azından ayağı olsaydı, yani o ayakla yürüseydiler, eli olsaydı o elle tutsaydılar, gözleri olsaydı o gözle görseydiler, kulakları olsaydı o kulakla işitseydiler. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki, yani ilah olarak edindiklerinizde bu vasıflardan hiçbiri yok ki, siz ne yapıyorsunuz? Onlara dua ediyorsunuz. Ya nasıl dua ediyorsun taşa? Ey taş, beni bağışla, işimi kolaylaştır diyorsun. Ya o taşın gözü yok ki görsün. O taşın kulağı yok ki işitsin. Ya da sana bir şey verecekse eli yok ki sunsun. Eğer yanına gelip sana koşacaksa ayağı yok ki koşsun. He. Demek ki yani şimdi burada müşebbiheye de bir reddiye var. Mücessimeye de bir reddiye var. Başta cehmiyeye de bir reddiye var. Şimdi cehmiye Allah'a veya ilaha vasıf koşarken böyle neymiş, işte işitmeymiş, görmeymiş, elmiş, ayakmış, bunları ne yapıyor? Reddediyor değil mi? Kabul etmiyor. Allah Azze ve Celle diyor ki bir ilahta bulunması gereken sıfatlardan bazıları bunlardır. İstinkar ederek. Nedir istinkar metodu? İstinkar metodu ne demek? Karşındakini ayıplayarak doğruyu ne yapmak? Ortaya çıkarmak. Kınama veriyor yani. Kınama veriyor ama hakikati ortaya koyarak. Sonra İbrahim Halilurrahman babasını davet ederken bak ne diyor? İfkale li ebihi. İbrahim babasına dediği zaman, ya ebeti, ey babacığım, lime ta'budu, neden ibadet ediyorsun, kulluk ediyorsun? Ma la yesmau, işitmeyene, ve la yubsiru, görmeyene. Dikkat edin. Sonra ve la yugni anke şey'e, sana hiçbir fayda sağlamayana. Bak İbrahim Aleyhisselam bile babasına diyor ki, ey babacığım, neden işitmeyene, görmeyene kulluk ediyorsun, ibadet ediyorsun? Bari ilahın işiten gören olsun, başka sana fayda veren olsun. Bunların hiçbir faydası yok. Hatta heykeli kırınca ne diyor? Kim kırdı diyor? Kim kırdı diyor bunu? En büyükleri kırdı diyor. Alay ediyor onlarla. Halbuki onlar da o zaman diyorlar ki, ya o en büyükleri bunu nasıl kırsın? Eli yok, ayağı yok. Alay ediyor onlarla değil mi? İstihza ediyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Allah da muhakkak ne olacak? Ne olacak? İşitme ve görme sıfatı olacak. Bunu reddetmek mümkün değil. Bunu reddetmek mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine gelince, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde pek çok rivayet var. İşte Bab'da zikredilen, İmam Buhari'nin zikrettiği yanında başka rivayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Davud'un Müslim'in şartına göre sahih bir senetle rivayet ettiği, Ebu Hureyre'den rivayet ettiği. Ebu Hureyre radıyallahu anh ennehu kara kavlallahu teala ve kanallahu semiyan basira. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor Ebu Hureyre. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın işiten ve gören olduğuna dair bu ayeti okuyunca fevada ibhamehu ala uznihi. Peygamber aleyhissalatü vesselam baş parmağını kulağına koyuyor. Allah işitendir, görendir ayetini okuyunca Peygamber Efendimiz, muhtelif rivayetler var, hutbede olduğunu biliyoruz bazı rivayetlerde, baş parmağını nereye koyuyor? Kulağına görüyor. Velleti teliha ala yeminihi. Diğerini yani baş parmağın peşinden geleni sağ olarak nereye koyuyor? Gözünün üstüne koyuyor. Ve kâle diyor ki ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u ve yada'u isba'i. İşte Peygamber Efendimiz'i böyle yaparken gördüm diyor. Bu ayeti okur ve böyle yapardı. Allah işitendir, görendir. Allah işitendir, görendir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye bunu ne yapıyor? Gözünün içine soka soka gösteriyor. Temsil metodu. Bunu Peygamber Efendimiz çok yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Yere bazen çizgi çekmiştir, anlatmıştır. Peygamber Efendimiz'in öğretim metotları değişiktir. Bu da bir tanesi. Peki burada ne var? Burada şu var. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam, şimdi bakın, Cehmiye'ye bir reddiye daha vereceğiz. Bu da İbn-i Teymiye'de. Şimdi diyor ki Cehmiye, ismi olur ama neyi olmaz? Sıfatı olmaz. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah işitendir, kulağını gösteriyor, görendir, gözünü gösteriyor. Birazdan alacağız rivayeti. Allah'ın biz gözüyle gördüğünü ne yapıyoruz? Biliyoruz değil mi? Tabi haşa, bizdeki göz değil. Ama kulağıyla işittiğini haşa bilmiyoruz. Böyle bir nas yok. Gözüyle görmesiyle alakalı isim sıfat tevhidinin ehl-i sünneti muhaliflere cevap. Orada bununla alakalı pek çok neyi göreceksiniz? Hem ayeti hem hadisi göreceksiniz. O halde kulağıyla işittiğini bilmiyoruz. O halde Peygamber aleyhissalatü vesselam burada sıfatın aletine mi işaret etti yoksa eylemin, sıfatın kendisine mi? Kendisine. O halde demek ki sıfat var. Yani madem ki Allah kulağıyla işitmiyor, haşa, o halde Peygamber Efendimiz neye işaret etti burada? Sıfatın kendisine. Yani Allah işitendir, yani işitme sıfatı vardır. Görendir, yani görme sıfatı var. Ama başka bir ney? Reddiye. Kime? Cehmiye'ye. Beyhaki bu rivayette hakkında diyor ki vel murad bil işareti hazel haber, işaretle diyor kastedilen bu haberde tahkikul vasfü lillahi azze ve celle bissem vel basar, Allah'ın işitme ve görme ile sıfatlandığının ispatıdır. Fe eşare ila mahalli sem vel basar. Ne yapıyor bunun üzerine Peygamber Efendimiz? İşitme ve görmenin mahalline işaret ediyor. Minna li isbat sıfatı sem vel basar lillahi teala. Bize düşen de ne diyor? Allah için işitme ve görmeyi sıfat olarak kabul etmektir. Ve efade hazel haber ennehu semiyun basir. Bu haber ifade etmiştir ki Allah işitendir, görendir. Lehu sem'un ve basar. Onun neyi vardır? Görme ve işitme sıfatı vardır. La ala ma'ne ennehu alim. Bilendir anlamında değildir. İz levkâne bimânel il. Eğer bilen anlamında olsaydı, dikkat edin, dikkat edin, le eşara fi tahkikihi ilel kalb. Peygamber Efendimiz nereye işaret ederdi? Kalbe veyahut da akla işaret eder. Niye? Le ennehu mahallul ulum. Çünkü kalp neyin mahallidir? İlimlerin mahallidir. Gözde ne değil? Kulak değil. Daha sonra Beyhaki Ebu Hureyre'den başka bir şahidini zikrediyor hadisin. Ukbe bin Amir el-Cüheni'den diyor ki Peygamber Efendimiz'i işitti, minberdeydi. İnne Rabbena semi'un basir. Muhakkak ki Rabbimiz işitendir, görendir. Ve eşara biyedihi ila ayney. Dikkat edin. Muhakkak ki Rabbimiz işitendir, görendir ayetini okuduktan sonra elini iki gözüne işaret ediyor diyor. Hafız senedi hakkında ne demiş bunun? Hasan. Burada kulağına işaret ettiğini ne yapmamış bize Beyhaki? Rivayet etmemiş. La Lekayde İbni Abbas'tan diyor ki o şu ayeti okurdu diyor. Tecri bi ayunina, hani Nuh Aleyhisselam'ın gemisi yapıldıktan sonra Rabbimizin gözleri önünde ne yapmaya başladı? Akıp gitmeye başladı. Ayette sabit ya. Bunun üzerine İbn Abbas dedi ki fe eşare biyedihi ila ayney. İbn Abbas ne yaptı? Eliyle neyine işaret etti? Gözüne. Ayette diyor ki Nuh'un gemisi gözümüzün önünde diyor Allah. Akıp gitmeye başladı. Gözümüzün önünde. Gözlerimizin çoğul sigayı kullanıyor. Önünde akıp gitmeye başladı. Akıp gidiyordu ayetini okuyunca İbn Abbas ne yaptı? Eliyle neyine işaret etti? Gözlerine işaret etti. İbn Uzeyme diyor ki nahnu nagul biz deriz ki li rabbina aynani. Rabbimizin iki gözü vardır. Bu gelecek ileride baplarda. Yubsiru bihima. O iki gözle görür. Ma tahte sera toprağın altında olanı ve tahtel ardı sabiati sufla yedi kat semanın en altında olanı ve ma fis semavat semavatta olanı ve ma beynehuma ikisi arasında olanı min sagirin ve kebir küçük olsun büyük olsun la yahfa aleyhi hafiye ona hiçbir şey gizli kalmaz fehuve taala o Allah ki yara ma fi cevfil bihar denizlerin en derinindekini görür başka ve lüceciha en engin derinliklerini kema yara arşahullezi arşını gördüğü gibi huve müstevin aleyh kendisinin ona istiva ettiği Rabbimize en yakın mahluk ne? Arşı. Onu gördüğü gibi en uzaktakinde ne yapar? Görür diyor. Yani ondan sonra diyor ki işitme ve görme sıfatları Allah Azze ve Celle hakkında sabit nelerdir? Sıfatlardır. Kur'an, sünnet, icma, akıl ve fıtratla ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Bunları bilgiçlik namına, boş söz, kelam namına reddeden Cehmiye ve Mutezile gibi bütün bu fırkalar nedir? Kur'an ve sünnetin yolundan uzak fırkalardır demiş. Kısaca bize işin kelami boyutu hakkında bu bilgileri vermiş. Fazlasıyla vermiş. Fazla sözde de ne yok? Hacet yok. Şimdi dedik ya ve kâne Allah. Şimdi Arapçada kâne var. Bu çok sorulur. Çok sorulur. Kâne. Kâne ve vakavatuha. İsmini ref, haberini nasb eder. Yani ismini damme, ötre, haberini fetha üstün yapar. İki türlü kâne vardır Arapçada. Tam, nakıs. Nakıs normal bildiğimiz kânedir. Yani nedir nakıs normal bildiğimiz kâne? Yani ismini ne yapan? Ref eden, haberini nasb eden. Bir de tam kâne vardır ki o belli başına nedir? Belli başına nedir? Bu eyleminden öte fiildir. Aynen ne de olduğu gibi ketebe, yazdı, karaa, okudu, alime bildi oldu. Ondaki gibi. Buradaki kâne hem nakıs hem de nedir? Tamdır. Tamdır anlam itibarıyla, nakıstır işlev itibarıyla. Nedir peki anlamı? Nedir anlamı burada? Devamdır, devam. Nedir? Devam. Yani el istimrar ellezî yaum cemial evkat vel emakin. Bütün zamanları ve bütün mekanları ne yapan? Kapsayan devamlılık bildirir. Yani ne için kullanılır? Bakiye ala halihi hali üzere kaldı. وَاسْتَمَرَّ شَأْنُهُ durumu devam etti وَسَيَسْتَمِرُّ yine devam edecek مِنْ غَيْرِ اِنْكِتَى hiçbir ne olmadan kesiklik olmadan وَلَا تُقَيَّتْ بِزَمَان وَلَا بِمَكَان ne zamanla ne de mekanla ne yapılmaz? Kayıt altına alınmaz. He demek ki وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيَانْ بَصِيرًا Allah ezelde de başta bu tabir özellikle kullandım. Ebette de nedir? İşitendir, görendir. Sadece başta değildi, yani o kadının sözünü duyduğunda değildi sadece. Her zaman ne? İşiten, her zaman gören, ezelde ve ebette görendir. İbn-i Cerir diyor ki, İnnallaha lem yezel semi'an bima tekulun. Allah Azze ve Celle ezelden beri söylediklerinizi işiten ve tuntekun konuştuklarınızı işitendir. Ve huve semi'un yine görendir. İşitendir. لِذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ Yine insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, hükmünüzü de işiten. وَلَمَّا تَحَالَرْتُمْ Yine konuştuğunuz zaman diyor. Sonra Basiran'a örnek veriyor. بِمَا تَفْعَلُونَ فِي مَا اِتَمَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوكِ رَعِيَّتُكُمْ وَاَنْوَالِهِ Diyor ki yine raiyetinizin hakları ve envali hakkında size emanet ettikleri her şeyi ne yapan? Gören, bu usta yaptığınız her şeyi gören ve مَا تَقْلُونَ بِهِ بَيْنُهُ مِنْ اَحْكَامِكُمْ Aralarındaki hükümlerinizi gören bir adlin, adaletle tahkumune evcur ya da zulümle adaletle hükmettiğinizi ya zulüm ya da adaletle hükmettiğinizi gören لَا يَخْفَ عَلَيْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ حَافِظٌ ذَٰلِكَ كُلَّهُ Hiçbir şey gizli kalmaz. Allah her şeyi hafızdır, kuşatandır. Hatta yücazi muhsinekum bi ihsanihi yaptığı iyiliğinden dolayı iyiliğinizi iyilik yapanınıza mükafat verir. Ve musiekum bi isaetihi kötülük yapanı da kötülüğünden dolayı ne yapar? Cezasını verir. Ev ya'fu bi fadli ya da fazlıyla ne yapar sizi? Affeder diye bize bilgi vermiş. Hızlıca geçtik. Demek ki buradaki kâneyi de öğrendik. Şimdi gelelim rivayete. Evet. Bab başlığını daha bitiremedik. Bab başlığındayız. Bir türlü senetli rivayete gelemiyoruz. Galel Ameş. Ameş'in ismini bilen var mı? Süleyman ibn Mihran ya da Mehran. Süleyman ibn Mihran ya da Mehran. İkisi de geçiyor kaynaklarda. An Temim. Bu Temim ibn Seleme el-Kufi. Temim ibn Seleme el-Kufi an Urve, Urve ibn Zübeyr. Peygamber Efendimizin yeğeni. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe'nin yeğeni. An Aişete. Kufi Kufe'de mi? Evet, Kufe'de mi? Demek ki Ameş, Temim bin Seleme el-Kufi'den, o da Urve ibn Zübeyr'den, o da Ayşe anamızdan. Galet diyor ki Ayşe anamız. Elhamdülillahillezî vesi'a semuhul asvat. İşitmesi bütün sesleri kuşatan Allah'a hamdolsun. İşitmesi bütün sesleri kuşatanadır hamd. Hamd ancak ona hastır, ona layıktır. Fe enzelallahu teala alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah şu ayeti indirmiştir. Gassemi'a Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha. Kocası hususunda seninle mücadele eden kadının sözünü Allah muhakkak ki ne yaptı? İşitti. Evet, dinledi. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde, yine İbn-i Mace Sünen'inde, Nesai Sünen'inde ne yaptı? Mevsul olarak, yani senediyle birlikte İmam Buhari'nin burada vermiş olduğundan daha uzun bir senetle verdi. Peki nasıl bunların daha uzun bir metinle verdi? Peki nasıl bunların metni? Diyor ki enneha galet. Ayşe anamız dedi ki elhamdülillahillezî vesi'a sem'uhul asvat. Evet. İşitmesi bütün sesleri kuşatan, şamil olan Rabbime hamd olsun. Hamd ancak ona layıktır. Lagad ca'etil mücadile. Mücadele eden kadın geldi. Velin Nesai, Nesai'deki rivayette bu kadının ismini veriyor. Havle binti Sa'lebe. Bu kadının ismi Havle binti Haylan tabi Arapçada. Binti Sa'lebe. Kadının ismi. Peygamber Efendimiz'e geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ve ene fi nahiyetil beyt. Ben de evin bir tarafındayım. Yani öyle çok büyük bir ev zannetmeyin. Küçük bir ev. Ve ma esma ma tegul, ama kadının ne dediğini de duymuyorum. Gelecek birazdan rivayetlerde, çok alçak sesle konuşuyorlar. Fe enzelallah, Allah da bunun üzerine indirdi. Gassemi Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha. Kocası hakkında seninle mücadele eden kadının sözünü Allah muhakkak ki işitti. Ayetin sonuna kadar diyor. Demek ki kadın ismi ne? Binti Salebe. Kocasının ismi ne? Evs bin Samit. Evs bin Es-Samit. Kocasının ismi. İbn-i Mace bu hadisi Sünen'inde Nesai'nin lafzından, İmam Ahmed'in lafzından daha uzun bir metinle zikrediyor. Zihar'da birazdan açıklayacağım. Zihar'la alakalıymıştır bu. Zihar. Nedir İslam'da zihar? İbn-i Abdilber diyor ki Ruhina min vucuh an Ömer bin Hattab. Pek çok kanaldan Ömer bin Hattab'dan bize rivayet edildi ki ennehu harace ve mahun nas. Çıktı diyor, yanında insanlar vardı. Femerra bir acuz. Yaşlı bir kadının yanına geldi, uğradı ona. Festevkafethu. Kadın onu durdurdu. Hazreti Ömer'i yaşlı bir kadın durdurdu. Fecale yuhaddisuha ve tuhaddisuhu. Hazreti Ömer o kadınla konuşmaya başladı. Kadın da onunla konuşuyor. Yaşlı kadın. Fekale lehu racul. Adamın bir tanesi Hazreti Ömer'e dedi ki bunun üzerine. Yani bayağı uzun bir müddet yolda eğleştiler, konuşuyorlar. Kadınla konuşulmaz diyenlere cevaplardan bir tanesi olarak da bu zikredilmiştir. Bazıları yaşlı olduğuna delil kullanmıştır ama açıklarız onu ileride dersten sonra. Ya emirel müminin, ey müminlerin emiri. Habesten nas ala hâzihil acûz. Ya bu yaşlıdan dolayı insanları burada ne yaptın? Direkt ettin tabiri caizse. Hapsettin yani. Biz seni bekliyoruz ya. Takıldın bir yaşlı kadına, ondan konuşuyorsun. Biz de burada bekliyoruz. Mahpus olduk. Fekal dedi ki veyleke, yazıklar olsun dedi sana. Adama diyor Hazreti Ömer. Niye? Etedri men hâzihi, sen bu kadının kim olduğunu bilir misin? Hâzihi imraatun, bu öyle bir kadın ki semi Allah şekvaha min fevki seb'i semavat. Yedi kat semanın üstünden Allah onun şikayetini işitti. Yedi kat semanın üstünden. Bak ulu Hazreti Ömer. Yani Allah işitti diyebilir değil mi? Hazreti Ömer demek ki bizdenmiş. Cehmiye'den değil. Yedi kat semanın üstünden işitti diyor. Ne gerek var? Bak yedi kat semanın üstünden. Min diyor. Min fevki. Sadece fevk da değil. Min fevki. Seb'i semavat. Ha. Hâvihi, işte bu kadın Havle binti Sâlebe. Havle binti Sâlebe'dir. Elleti, öyle ki enzelallahu fîhâ, Allah onun hakkında indirmiştir. Gâs semiallahu kavlelleti tucadiluke fî zevciha ve teşteki ilallah. Muhakkak ki Allah kocası hususunda seninle mücadele eden ve kocasını Allah'a şikayet eden kadının sözünü işitti. Diyor ki vallahi, Allah'a yemin ederim ki diyor Hazreti Ömer, لَوْ اَنَّهَا وَقَفَتْ اِلَى اللَّيْ, geceye kadar dursa o, مَا فَارَقْتُهَا, onu asla bırakmam, illa لِسَلَاتٍ, sadece namaz, farz namaz haricinde. ثُمَّ اَرْجُ اِلَيْهَا, o da namazı kılar, sonra ona ne yaparım, geri dönerim diyor. Yani bu kadar ne yapıyor, hürmet ediyor. Demek ki kısaca rivayet bize ne yaptı? İşte demek ki Buhari'nin muhtasar lafzına bağlı kalsan çok fazla bir şey anlamayacaksın. Açtı rivayeti. Biraz daha açacağız birazdan şimdi rivayeti. Gelelim şimdi vesya'a semuhul asvat. İşitmesi bütün sesleri kuşatan. Ne demek? Yani bütün sesleri idrakiyle, hıfzıyla, belleğiyle alan. Hiçbir sesi, hiçbir gizli hafiyeyi kaçırmayan. Bu demek. Bütün sesleri idrakiyle, belleğiyle alan. Hiçbir sesi, hiçbir hafiyeyi, gizliyi ne yapmayan? Kaçırmayan demek. Kadın kıssasını Peygamber aleyhissalatü vesselama zikrediyor. Nedir kıssa? Zihar kıssası. Aralarında kocasıyla, Evs'le aralarında bir problem yaşıyorlar. Bunun üzerine koca hanımına diyor ki sen bana anamın sırtı gibisin. Sen bana anamın sırtı gibisin. Zihar bu işte. Zihar ne demek? Sırt. Sen bana anamın sırtı gibisin. Peki bunun kefaretini bilen var mı? Farz dediğim gibi böyle bir şey dedi adam. Nedir bunun kefareti? Ya da 10 fakir doyurmak. 2 ay oruç. 2 ay mı 10 fakir mi? Kadın 60 gün oruç tutuyor zaten. Hı? Nasıl? Doyurmaktan önce oruç. Tamam. Tamam, 60 gün sonra kaç fakir doyurma? Yoksa? Yok, tutamadı, oruç da tutamadı. Köle azat edemedi. Oruç tutmaya da sıhhate el vermedi. Ne yapacak? Ha? 60 normal, 60 kefaretin şeyi nedir? Mukabili nedir? 60 ha? Bir fakiri ne yapmak? 2 öğün, 30 gün ne yapmak? Doyurmak değil mi? Ya da 60 fakiri yani bir öğün doğurmak, doyurmak yani bir Ramazanlık mühletinde. Kastı o. Şimdi o zaman ama bu yok daha. Ondan dolayı sordum. Yani zıhar var ama daha zıharı hafifleten etken yok. Yani köle azadı yok. Başka? Heh. 60 gün oruç yok. Başka 60 fakiri doyurmak yok. Böyle dedi mi kocası? Dedi. Geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz dedi ki Gad harumti aleyhi. Kocana haram oldum bundan sonra. Cealet tegul. Bunun üzerine kadın diyor ki bi savtin munhafız. Düşük bir sesle. Yakfa ala Ayşe ma kurbiha minha. Ayşe annemiz ona yakın olduğu halde bile duyamıyor. Gizli kalıyor Ayşe annemiz. Bademe kebura sinni zahara minni. Ey Allah Resulü, gençken yapmadı bu zaharı, yaşım büyüyünce yaptı, yaşlanınca yaptı bana bunu. Ha, şimdi doğrudan boşasa geri döndürme imkanı var. Boş ol dese döndürür, boş ol der bir daha döndürür, üçüncüden sonra döndüremez. Onu yapsa Peygamber Efendimiz onu döver. Ha, ne oldu? Böyle bir olay oldu işte. Sen bana, senin sırtın bana anamın sırtı gibisin ya da sen bana anamın sırtı gibisin dedi. Kadın da diyor ki şikayet ediyor. Ey Allah Resulü diyor, yaşım ilerledi, yaşlandım, o zaman bunu yaptı. Başka? Yetmedi daha, bitmedi. İlallahi eşku hale sabiyyetin. Çocuğumun halini Allah'a şikayet ediyorum. Küçük bir çocuğu var. Niye? İn damantahum ileyye. Eğer o çocuğu bana bıraksan. Bazı rivayetlerde çok çocuğu var. Ca'u. Açlıktan ölürler. Ben yaşlı halimle çalışıp onlara ne yapamam? Bakamam. Ve in terektehum indehu, kocama versen da'u. İlgilenemez, kaybolup giderler. Fehâzihi mücadeletuha li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ellezî zekere Allahu Teala. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın mücadelesi bu. Yani ne yapıyor? Kocası hakkındaki şikayetini bu şekilde ne yapıyor? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a bildiriyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e Allah Gassemi Allahu kavlelleti tücaltuke fi zevcihi ayetini indiriyor. İşte bu ayeti indirince ayetin devamında daha sonra yani surenin ilerisinde ayetten sonraki ayetlerde zıharın neyini veriyor Allah Azze ve Celle? Kefaretini veriyor ve iki şey ispat ediyor. Bir, Allah'ın işiten gören olmasını kadının kavliyle ispat ediyor. İki, başka neyle? İşte ona cevap veriyor. Yani nasıl? Şikayetini Allah ne buluyor kadının? Haklı buluyor. Kadının şikayetini haklı buluyor ve çıkış yolu gösteriyor. Diyor ki zıharda öncelikle hüküm haramdı. Peygamberim de buna göre ne yapmıştı? Hüküm vermişti ama şimdi evse düşen nedir? Ya bir köle azat edecek, ya 60 gün oruç tutacak, ya da ne yapacak? 60 tane fakiri yedirip içirecek, doyuracak diyor. Ve rivayetlerin gösterdiğine göre de bir köleyi ne yapıyor? Azat ediyor. Çünkü maddi durumu iyi bir sahabi. Zaten Medine'nin neyinden? Ensarında. İşte bu ayette biz neyi anlıyoruz ki? Zarurette biliniyor ki Allah Azze ve Celle nedir? İşitendir, görendir. Aynı zamanda işitme ve görme sıfatlarına da nedir? Sahiptir. Bunun inkarı mümkün değildir. Eğer sahabede bunun gayrında bir şeyi bilen olsaydı, işte Ayşe anamız ne yapardı? Eğer bunlardan biri olsaydı bunu reddederdi. Hazreti Ömer bunlardan biri olsaydı bunu ne yapardı? Reddederdi. Veya Havle binti Salebe reddederdi. Veyahut da Evs ne yapardı? Reddederdi. Yani neticede Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabından bu hususu reddeden birini ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Bunun dışında herhangi bir itikada sahip olan da Peygamberinin sahabesinin ve tabiinin yolundan başka bir yola ne yapmış olur? sapmış olur, gitmiş olur. Allah hepimizi ne yapsın? Böyle bir yola sapmaktan muhafaza buyursun. Hadisimizi de alalım. Ok hadisi. Ondan sonra diğer hadisleri, iki hadisi bir an sonra giderse bırakacağız. Gâle haddetena Süleyman ibn-i Harb. Gâle haddetena Hammad ibn-i Zeyd. An Eyyub. An Ebi Osman. An Ebi Musa Kal. Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fî sefer. Fekunna idâ alevna kebberna. فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أسا ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. Oku o Ömer anlamını. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler peygamberin mahiyetinde bir seferde bulunduğumuzda yüksek bir yere çıktığımız zaman yüksek sesle tekbir getirirdik. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefislerinize acıyınız. Yavaş tekbir getiriniz. Çünkü sizler ne bir sağırı çağırıyorsunuz ne de bir gaibe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki sizler iyi işten mükemmel gören ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz buyurdu. Ebu Musa dedi ki sonra peygamber benim üzerime geldi. O sırada ben gönlümden la havle ve la kuvvete illa billahi her çare ve kuvvet ancak Allah ile olur diyordum. Peygamber bana ya Abdallah la havle ve la kuvvete illa billahi sözünü söyle. Çünkü o cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurdu. Yahut ben sana cennet hazinelerinden birini delalet edeyim mi buyurdu. Yani cennet hazinelerinden birini göstereyim mi? Ebu Musa el-Eş'ari daha önce geçti. Abla İbni Kays ismi biliyorsunuz. Almıştık onu. Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi seferin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamla diyor bir seferdeydik. Fekunna idâ alevna kebberna. Yüksek bir yere çıktığımızda tekbir getirirdik. Şimdi İnsan seferde ne yapıyor? Seyr-i sülük. Yola devam ederken yüksek yerler var, tepeler var, dağlar var, alçak yerler var, vadiler var. Yükseğe çıktığımızda ne yapardık diyor? Tekbir getirirdik. Buhari'nin diğer bir rivayeti Hellelna ve Kebberna. Yüksek bir yere çıktığımız zaman La ilahe illallah derdik, başka Allahu Ekber derdik. Hem tehlil hem de tekbir getirirdik diyor. Bu neyi gösteriyor bize? Yolculuk adabından bir tanesini gösteriyor. O da nedir? Yüksek bir yerden geçerken ama yürüyerek ama arabayla ne yapar insan? La ilahe illallah, Allahu Ekber der. Neden der? Şundan dolayı der. Şundan dolayı der. İnsan yüksek bir yerden geçtiği zaman o yükseklik onu kandırmamalıdır. O yükseklik onu aldatmamalıdır. Yani o yüksekliğe güvenip de nefsine mağlup olmamalıdır. Bilmelidir ki o yüksekten daha yükseği var. Ondan daha büyüğü var. Ondan daha yücesi, ondan daha ulusu var. O da kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İmam Buhari bunu Cihat ve Davat kitabında iki farklı kitapta, iki farklı bapta zikrediyor. Bir tanesi Babu Tesbih ile Hebata Vadiyen. Yüksek bir vadiye çıktığında tesbih etmek. Diğeri Babu Tekbir ile Ala Şerefen. Yüksek bir yere çıktığında tekbir. Demek ki Müslüman yüksek bir yerden geçerken ne yapar? Allahu Ekber ya da La İlahe illallah veya ikisini birden der. Bu neyi gösterir? Rabbimizin aynı zamanda ulu olduğunu, âli olduğunu, ulu sıfatıyla ne yaptığını, nitelendiğini gösterir. Her yükseğin üstünde en yüksek olan var. O da kim? Allah Azze ve Celle. Hem zaten hem de şerefen, rütbece. Hem zaten zatıyla hem de neyle? Şerefiyle, rütbesiyle en yüksek olan Allah Azze ve Celle. Hiç unutmuyorum. Bu hadisin şerhinde bizzat İbn-i Hüseyin'den kendi kulaklarımla duymuştum ben. Bir gün bir uçağa binmiş. Bedevi ile gidiyor. Bedevi de yanına rast gelmiş. Zannedersem o kadarını unuttum da. Allah-u Alem Cidde'ye gidiyor. Veyahut da bir tarafa gidiyor. Bedevi buna demiş ki şeyh demiş gülerek. Şimdi biz mi Allah'tan yüksekteyiz? Allah mı bizden yüksekte? Yani hayır yani istihza etme yani istihza etmiyor olay etmeden yani şeyh alim ya bu meselelerde de mütemekkin ya soruyor şeyhe Adamın aklına takılmış yani. Bak şimdi biz en yukarılardayız. Sen de her zaman derste diyorsun ki Allah semanın üstündedir. E şimdi biz de semadayız. Hiç unutmuyorum onu. Yani orada bile olsa bazen şeytan ne yapabilir insana? Vesvese verebilir. İşte onun için uçakta da olsan, füzede de olsan, uzaya da gitsen, aya da gitsen ne diyeceksin? Allahu Ekber. En büyük olan Allah. En âli olan Allah. Müellif diyor ki tekbir-i sallallahu aleyhi ve sellem indel irtifa, Peygamber Efendimizin yüksekteki tekbiri istişar li kibriya illahi azze ve celle, Allah'ın büyüklüğünü ne yapmak, hissetmek içindir. Ve indema yaka aleyhil ayn min azimi halkillah, göz o yukarıdan Allah'ın o mahlukatın azametini görünce ennehu teala ekber min kulli şey, Allah'ın her şeyden daha büyük olduğunu anlar. Allah'ın her şeyden daha büyük olduğunu anlar. Ve tesbih fil emakinil münhafıza, ama alçak yerlerde Subhanallah demeye gelince istişarun bi tenzihi teala, Allah'ı tenzih etmektir o, bunu hissetmektir. Neden? An sıfatı suf vel inhifaz, Allah'ın alçaklık sıfatlarından ne olduğundan, münezzeh olduğundan. Sonra ne diyor? İrba'u ala enfusikum. İrba'u. Onu bazı müstensihler erba fiilinden türetiyorlar. Raba'a yerba'u. Bazıları da erba'a yürbi'udan, ki bu yanlış. Doğrusu bu. Sülasi mücerred. Mezit değil. İrba'u ala enfusikum, ey irfaku bi enfusikum. Yani nefsinize ne gösterin? Merhamet gösterin, şefkat gösterin. Yani kendinizi helak etmeyin demek. Bağıra çağıra kendinizi helak etmeyin. Nefsinize acıyın demek. Bazıları güzel bir tercüme yapıyor bu hadise. Şerhten nefsinize acıyın demek. Ben en güzel tercümeyi bu görüyorum. Acıyın. Çünkü şahitler rifkattan bahsediyor. O da ne? Acıma. Nefsinize acıyın. Fela tükellifuha birefi esvatikum. Ne yapmayın? Sesinizi yükseltmeyle onu külfet altına sokmayın. Niye? Fe innehu la hacete ila zalik. Buna ihtiyaç yoktur. Fe inne men tukebbirunehu, çünkü tekbir getirdiğiniz o Allah, ve tusebbihunehu, tesbih getirdiğiniz, semi'un basir, işitendir, görendir. Yesmu'l esvatel hafiyye kema yesmu'l cehriyye, açık sözleri işittiği gibi neleri de, gizli sesleri de işitir. Ve yeral eşya'e ve indakkat, ince de olsa bütün her şeyi görür. Fela yahfa aleyhi şey, hiçbir şey ona ne kalmaz, gizli kalmaz. Sonra fe innakum la ted'una asam ve la gaib, siz ne bir sahara ne de bir gaibe ne yapmıyorsunuz, dua etmiyorsunuz, yakarmıyorsunuz, bağırmıyorsunuz. Essamem insidadul uzm, nedir? Kulağın kapanması. Ya da ve saklu sem bihayfi la yesmu al aswat illa iza kanet murtafi'atan aliyatan, ya da kulağın ağır işitmesi. Her ses sözü ne yapamıyor? İşitemiyor. Ancak yüksek olanları işitiyor. Ve kıl huve insidadul uzun ve zihab sem'ihi. Bazıları diyor ki tamamen kapanması. Peki buradaki hangisi? İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Yani ya tamamen sağ, ikisi de olabilir diyor lügat. Ya da ağır işiten kulak. Yani Allah Azze ve Celle hakkında uyku da yok, uyuklama da yok. Uyku da yok, uyuklama da yok. Allah sağır olmadığı gibi ağır da işitmez. Yani ikisi de mümkündür diyor şari. İkisi anlamında verebiliriz diyor. Ve la gaiben, ey leyse baiden, yani uzak olmayan. Ve mestura ru'ye ve sem'ankum, görmesi ve işitmesi ne yapılmış? Sizden mestur edilmiş. Yani geri bırakılmış, örtülmüş. Feyahtac ila munadat ve ref'is savt. Öyle ki neye ihtiyaç diyor o zaman? Sesi yükseltmeye, başka nida etmeye. Kema kâle teâlâ, Allah buyurduğu gibi. ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîbun ucîbu davete dâ'izâ da'an. Kullarım sana beni sorduklarında ben onlara neyim? Çok yakınım diyor. Onların dualarına ne yaparım? İcabet ederim. Ve lihâzâ kâle, bunun için işte diyor ki ted'ûne semî'an basîran garîbâ. Siz ne bir sâra ne de bir gâibe ne yapmıyorsunuz? Dua etmiyorsunuz. Ona çağırmıyorsunuz, yakarmıyorsunuz. Ya işiten, gören ve garip, yakın olana ne yapıyorsunuz? Dua ediyorsunuz. Bunların hepsi diyor mübalağa sigasıdır. Yani Allah Azze ve Celle her şeyi, her yerde, her zamanda işiten, gören ve ona yakın olandır. Yani bazı hadislerde diyor mesela debibin nemleti ale safati sama. Ney? Bir karıncanın ot bitmeyen çölde ot bitmeyen iri bir düz taşın üstündeki emeklemesini bile Allah duyar diyor hadis-i şerifte. Özellikle Araplara örnek veriyor. Koskoca çölü düşünün. Çölü bir taş. Üstünde ot bitmiyor. Dümdüz taş. Yani böyle hani denizlerde olur ya böyle kaygan gibi. Öyle bir taş. Onun üstünde giderken karıncanın çıkardığı sesi bile ne yapar diyor? İşitir diyor. Kul la havle ve la kuvvete illa billah. De ki Allah'tan başka sığınacak, Allah'tan başka kuvvet sahibi, iktidar sahibi güç yoktur. Fe inneha kenzun min kunuzil cennet. Muhakkak ki o cennet hazinelerinden bir hazinedir. Nedir kenz? El malun nefis el mahfuz. Nefis. Türkçede de var ya nefis mal. Mükemmel mal. Mahfuz aynı zamanda ne? Korunmuş, gizlenmiş. Vel cem vel iddikar yusemma kenzen. Eyvan bir şeyi ne yapmak? Toplamak, depolamak da kenz olarak isimlendirilir. Bu da kastedilen ne? Korunmuş, gizlenmiş, mükemmel, nefis bir ne? Mal. O da ne? Cennet. Kenzül cennet, cennet kenzi ne? El amalü saliha el fadile. Salih, faziletli ameller. Elleti yakbeluhallah, Allah'ın kabul ettiği, ve erdaha, rıza gösterdiği, feyahfaduha, hıfsettiği, ve yeddehiruha, gizlediği li sahibiha, sahibine. Feyekunu sebeben fi duhulil cenne. Evet, cennete girmede sebep olur. Ve ref'i menzileti fiha, yine cennetteki menzilesinin yükselmesinde. Ve o delilün ala tefadulil amal. Amellerin muhtelif şekillerde, muhtelif mertebelerde, rütbelerde olmasına nedir? Delildir diyor. Yani demek ki her amel insanı cennetteki her rütbeye ne yapmaz? Kavuşturmaz. Her amelin rütbesi nedir? Farklıdır. Her ibadetin farklı farklı rütbelerde insana ne verdiği gibi? Ecir verdiği gibi diyor. Kısaca dersimizle alakalı söyleyeceğimiz bu. Şimdi kurallarımızı alalım. İki tane hadisimiz kaldı babla alakalı. Onları açıkladık mı? Diğerlerine devam edeceğiz. Allah ya Rabbi ya Rabbi. İkinci kuralımı almıştık en son. Evet. Şimdi geldik üçüncü kurala. Evet, isim ve sıfatlarla alakalı kuralları almaya devam ediyoruz. Neymiş üçüncü kuralımız? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları tevkifidir. Bunu almadık mı? Aldık. Dördü alacağız. İspatı ve reddi hakkında herhangi bir şey, yani nas gelmeyen mücmel lafızlarda durmak gerekir. Şimdi ne dedik? Demek ki 1, 2, 3 almışız. Şimdi dördü alıyoruz. Şimdi mübeyyen lafızlar. Mübeyyen. Açık lafızlar. İşiten. Gören. Bilen. Konuşan. Bunlar açık. Bunlarda durmak gerekmiyor. Tevakkuf etmiyorsun. Kabul ediyorsun. Allah işitendir, görendir, bilendir, konuşandır. İşitme, görme, bilme, konuşma sıfatlarına sahiptir. Bir de mücmel lafızlar var. Mücmel. Kapalı biraz. Neymiş onlar? Açıklayacak birazdan. bu mücmel lafızların anlamı hakkında şöyle bir ayrıntılı açıklama yapmak gerekir. Eğer bu lafızla batıl bir anlam kastedilmişse bu takdirde bu anlam reddedilerek Allah bundan tenzih edilir. Yok eğer bununla Allah hakkında imkansız olmayan hak bir anlam, doğru bir anlam kastedilmişse bu takdirde bu anlam, bu doğru anlamı gösteren diğer şey'i lafızlar belirtilerek açıklanmak ve sonradan olma mücmel lafzın yerine bu şer'i lafzın kullanılmasına davet etmek suretiyle kabul edilir. Şimdi örnek vereceğiz buna. Bunlar özellikle mücmel lafız diyeceği akla daha çok bu dördü gelir. Daha çok. Yani başkaları da var da. Dördü gelir. Kadim. Yani kıdem. Bizdeki kıdem değil tabi. Cisim, cihet, hiyez. Hiyez yer kaplama. Boşlukla yer tutma, yer kaplama. Şimdi Allah kadim midir? Allah cisim midir? Allah cihet midir? Yön var mıdır? Heyez midir? Yer mi kaplar? Şimdi şu üsttekini geçin, şu alttakine bakın. Şu üçe. Siz deseniz ki bir tane cehmiye. Allah'ın eli vardır. Olmaz. Niye? Haşa. Kella niye? Allah cisim mi ki eli olsun? Der mi demez mi? Der. Yine bir cehmiye deseniz ki siz yedi kat sema kıyamet günü Allah'ın sağ elinde dürülecektir. Haşa! Allah'ın sağ olur mu ki peşinden cihet olsun? Sağ olanın solu da olur, altı da olur, üstü de olur. Der mi demez mi? Der. Der değil mi? Başka? Allah semadadır, arşına müstevidir. Haşa! Kella olur mu ya? Allah nasıl semada olacak? Nasıl arşına müstevi olacak? Semada olması mekan kaplama demek. Arşın üstünde olması yer tutma demek, iltimas demek, bir şeyin üstünde olması demek. Arada boşluk var mı yok mu, ona ihtiyacı var mı yok mu, temas var mı yok mu, iltimas etmiş mi etmemiş mi? İltimas etmişse, değmişse cisim cisme değer. Hepsi birbirine ne yapar? Gerektirir. Yani bunları derler. Onun için ne yaparlar? Reddederler. Bunlardan yola çıkar. Şimdi ama ehli sünnet böyle olduğu halde bile ne yapmaz? Onların bu kullanmış olduğu delilleri, materyalleri külliyen reddetmez. Der ki, geçen ders açıkladığım için kadim, hatırlıyor musunuz? Ne demek? Eski demek Arapçada. Kadim. Şimdi nedir kadim? Allah Azze ve Celle'nin görmesi kadimdir değil mi? Öyle açıklarlar. Nedir kadim? Ezelidir yani. Allah'la birlikte var. Şimdi biz bunu kabul ediyor muyuz? Eğer kadimden kasıt mahluk olmayan, yaratılmamış Allah'ın ezeli sıfatıysa kabul ederiz. Ama kadimden maksat eğer yaratılmış herhangi bir şeyse o zaman ne yapmayız? Kabul etmeyiz. Çünkü kadimin zıttı nedir? Yeni. Eğer zıttıyla mukabil olarak değerlendirirsek bunu Allah hakkında ne yapmamız lazım? Reddetmemiz lazım. Kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü o anlamda Allah'ın hiçbir yeni sıfatı yoktur. Allah'ın bütün sıfatları nedir? Kadimdir. Yani nedir kadim? Ezelidir. Ama ne dedik sıfatını şeyi kaidemizi verirken? Biz bunları kabul ederiz ama sünnette mukabili varsa bunu atar yerine sünnetteki neyini kullanırız? Mukabilini. attı. El evvel. Değil mi? Kadimi yerine kullanıyoruz. El evvel. Nedir evvelin şerhi? Leyse kablehu şey. Öncesinde ne yok? Hiçbir şey yok. Benim tabirim değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri. El evvel de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu el evvelu vel ahir. Geldik cisime. Allah yani cisim değildir. Cisim olmadığına göre Allah'ın eli yoktur. Kardeşim etme eyleme. Cisimden neyi kastediyorsun? İki boyutlu mu, üç boyutlu mu? Cisim hususunda kendi aralarında ittifak edememişlerdi. Cismin tarihi hususunda. İki boyutu olan, üç boyutu olan boşlukta yer kaplar kaplamaz. Cismi de ikiye ayırmışlardı. Cevher ve araz. Bunlara girmiyorum. Onları ehlinden tartışıyoruz. Biz deriz ki eğer cisimden maksadınız sizin mahluk bir varlıksa, başı sonu belli olan bir varlıksa, keyfiyeti belli olan bir varlıksa, bunu Allah hakkında ne yapmamız, kabul etmemiz mümkün değil. Ama Allah'ın eli vardır, onun eli bizim elimize benzemez asla, kat'a, o zatına münhasır, kemaline, celaline yaraşır bir eldir ve ben buna o anlamıyla cisim diyorum derse, buna ne yapmayız, karşı çıkmayız. Ama biz cismi ne yapmayız, bu haliyle, bu lafızla kabul etmeyiz, yerine el vücud deriz. Allah'ın ne olması? Var olması. Nereden yola çıkarak? Şuradan yola çıkarak. Bana bakın. Seyfettin, var mısın bu dünyada, bu alemde? Var. Varsın değil mi? Allah da var mı? Var. Nasıl var Allah sende varsan? Ben sonradan varım, Allah evvelden var. Çünkü vacibül vücud. Bak demek ki var olmak birinin birini reddetmesini ne yapmıyor? Gerektirmiyor. O halde Allah'ın elinin varlığı, kulun varlığının, elinin varlığından dolayı Allah'ın elinin varlığını ne yapmaz? Yok etmez, iptal etmez. Anladık değil mi? Mantıki kural bunlar. Cihet. Yahu Allah'ın sağı varsa solu var. Olmaz. Olmaz. Niye? Çünkü Allah'ın iki eli de onun mübarek neyidir? Sağ elidir. İki eli de onun mübarek neyidir? Sağ elidir. Ne anladınız bu hadisten? Allah'ın iki eli de onun mübarek sağ elidir. Allah'ın iki eli var ama o iki eli de onun neyi? Mübarek sağ eli var. Şimdi açıklayacağım ben size. Bir insan düşünün. Güneşin olmadığı bir alemde bırakılıverdi. Güneşin olmadığı bir alemde. Güneş yok. Güneşin dışında her şey var. Sadece güneş yok. Siz bu insana doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi anlatabilir misiniz? Bir insan düşünün, güneşin olmadığı bir alemde. Güneş yok. Siz bu insana doğuyla batıyı anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. Bir insan düşünün, sadece havanın olduğu bir alemde, havanın olduğu bir alemde. Yer yok, hava. Havaya bırakılmış, havada yüzüyor. Siz bu insana altını, üstünü, yukarısını, aşağısını ispat edebilir misiniz? Edemezsiniz, değil mi? İşte Allah Azze ve Celle hakkında ciheti düşünmek Allah'ın zatına hakaret etmektir. Çünkü niye? Ciheti, yöne yaratan kimdir? Allah'tır. Cihet yaratılmıştır. Yaratan hakkında cihet düşünmek, mahluk düşünmek mümkün müdür? Anladık mı? Ciheti yaratan kim? Allah. Yön neyle alakalı tamamen? Güneşle alakalı. Yönümüzü biz nasıl buluruz? Ne diyor ayet-i kerime? Güneşe bakarız, aya bakarız, başka yıldızlara bakarız, değil mi? Bunlar mahlukat. Yani yön tayini mahlukatla alakalı. Mahluku mahluka ihtiyacından doğan bir ney? Zaruret. Yoksa Allah hakkında böyle bir şey düşünmek zaten ne değil, akıllı iş değil. Bu bir hastalık. Demek ki bu anlamıyla cihet de zaten mümkün değil. Gelelim Hacer-i Esved'in Allah'ın yeryüzündeki sağ eli olması hadisine. Allah'ın yeryüzündeki sağ eli olması. Yani bu bir nedir? Sadece ve sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamın takribul usul dediğimiz ila ilmül usul. Yani insanların aklına bir şeyi yerleştirmek için. Haşa, siz Hacer-i Esved'i tuttuğunuz zaman Allah'ın eline tutmuyorsunuz. Yani ne demek istiyor bu hadisle Peygamber aleyhissalatü vesselam? Demek istiyor ki Hacer-i Esved nedir? Allah Azze ve Celle'nin size göndermiş olduğu nederden bereketli, nimetli bir taştır. Ha. Onun için ona tutmaya gayret edin demektir bu hadis. Yoksa anlam değil. Yer kaplama, açıkladık yer kaplamayı. Yani şimdi ben burada yer kaplıyorum. Niye? Neden yer kaplıyorum burada? Yer çekimi var ondan. Yer kaplamak demek yer çekimiyle alakalı bir hadise demek. Yer çekimi olmadığı yerde ben yer kaplamam. Yani hiç kimse uzayda yer kaplamaz. Yer kapladığını iddia eden olamaz uzayda. Yer kaplama nedir? Bak şimdi bu yer kaplayacak. Burada yer kaplamıyor bak. Yer kapladı burada. Bak yer kapladı. Yer. Hava kaplamıyor bak. Yer kaplıyor. Yani Allah için yer çekimi mümkün mü? Haşa. Yer çekimini yaratan kim? Allah. Ha, yani demek istiyor ki bize cihet için, hiyaz için. Kadim diyeceksen evvel derim. Ha, cisim yerine Allah'ın vücudiyetini dile getiririm. Cihet yerine Allah'ın her iki eli de onun mübarek sağ eli derim. Zaten yer kaplama demem, Allah arşına müstevidir, Allah nerededir derim. Semadadır derim. Ha, Allah'ın semada olması, Allah'ın arşına müstevi olması yer kaplamak demek değildir. Çünkü sema nerededir? Yedi kat semanın üstünde ne vardı? Boşluk, su vardır. Onun üstünde ne vardı? Ha, Rahman'ın arşı vardır. Rahman'ın arşı bizim bildiğimiz anlamda zamanla mekanla zaten mukayyet değildir. Arşla ilgili rivayetler gelecek. Onun arşı o kadar büyüktür ki onun büyüklüğüne hiçbir şey ne yapamaz zaten? Erişemez. Erişmesi de ne değildir? Mümkün değildir. Beşinci kurala geliyoruz. Sahih nakille sabit olan, sahih nakille sabit olan ve açık akla muvafık olan, sarih akla muvafık olan her sıfatın ispatı kaçınılmazdır. Sahih nakille sabit, sahih nakille sabit ve sarih, açık akla da ne? Muvafık. Bunu herhalde anladık. Kur'an ve sünnette sabit olmuş, akla da muvafık. Çünkü biz biliyoruz ki sahih nakil asla neyle çelişmez? Sahih akılla çelişmez. Altıncı kural, keyfiyetin hakikatini idrak edip kavramaktan ümidi kesmek. Keyfiyetin hakikatini idrak edip kavramaktan ümit kesmek. Ha. Allah'ın elinin keyfiyetini, hakikatini kavramaktan ne yapacaksın? Ümidini keseceksin. Onu ne yapamazsın? Kavrayamazsın. Anladık mı? Allah'ın nuzulünü keyfiyet olarak, hakikat olarak ne yapamazsın? Kavrayamazsın. Allah'ın bilmesini hakikat olarak ne yapamazsın? Keyfiyet olarak kavrayamazsın. Çünkü o şöyle buyurur. Onlar onu, yani Allah'ı ilmen, bilgece ne yapamazlar? Kavrayamazlar. Yedinci kural, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları tafsilatlı bir şekilde ispat edilirken, sıfatları tafsilatlı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde ispat edilirken, İcmali toplu bir şekilde reddedilir. Tafsilatlı bir şekilde ispat edilirken, dikkat edin, ispat neyle oluyor? Tafsilatla oluyor. İspat neyle oluyor? Tafsilatla. Red neyle oluyor? He? He? Topluca. Yani mücmel veya. Allah işitendir, görendir, bilendir, konuşandır, kudret sahibidir. Değil mi? Dur dur dur, bir sürü sayarsınız. Şimdi reddediyoruz. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Hiçbir şey onun dengi değildir. Başka? Uyuklama gelmez. Başka? Yorgunluk gelmez. Başka sayın. Çok fazla bir şey koyamazsınız. Çok fazla ne yapamazsınız bir şey? Koyamazsınız. Aynen neye benzer bu biliyor musunuz? Helal varlıkları sayıp haram varlıkları saymak gibidir. Allah'ın helallerini say desem ben size, bitiremezsiniz. Ama haramlarını say desem bitirirsiniz, değil mi? Yani onda olduğu gibi. Örnek vermiş burada. Örneğin tafsilatlı ispat, işitme, görme ve diğer sıfatların tek tek ve ayrıntılı ispat edilmesi gibi kendini gösterirken, icmali toplu nefi reddetme, Allah'ın onun benzeri hiçbir şey yoktur buyurunda olduğu gibi benzerliğin toplu bir şekilde reddedilmesi şeklinde kendini gösterir. Yani Allah hakkında, Celle Celaluhu hakkında eksiklik ve kusur içeren herhangi bir sıfatı zaten sen toplu bir şekilde ne yapıyorsun? Reddediyorsun. Yani bir şey eğer kusur içeriyorsa, bir şey eğer eksiklik içeriyorsa onu ne yapamıyorsun? Allah hakkında kabul etmiyorsun, reddediyorsun. Peki Allah hakkında tafsilatlı bir şekilde kusur, eksiklik içeren ne vardır mesela? Çok fazla bir şey yoktur tafsilatlı bir şekilde. Dedik, uyumaz. Başka? Doğmamıştır. Uyuklamaz. Doğmamıştır. Doğurmamıştır. Yorulmamıştır. Ha? Eşi benzeri yok. Yemez, içmez. Unutmamıştır. Yemez, içmez. Ha? Yok. O şeyin toplumun içinde tafsilat arıyoruz. Yani çok fazla yok, onu demek istiyorum. Yani işte bunlar belki 5-10 tane daha eklersin. Görüleni görmeyeni bilen. O ayrı. Bilmek ayrı. Tamam. O ispat o. Ha. Yani şunlar. Şunların olmadığını farz et. Olmadığını farz et. Zaten biz bunu toplu bir şekilde ne yaparız dedi. Uyuklamada eksiklik ayıp var mıdır? Vardır. Allah'ın uyukladığı bir zaman olur mu? Uyuklarsa bazı şeyleri bilmez haşa. Görmez, duymaz. Allah doğmuş mudur haşa? Doğrulmuş mudur haşa? He. Yorulur mu? Yer mi? İçer mi? He, demek ki leyse kemislihi şey dediğin zaman zaten bunu doğrudan onun içine alıyorsun. Hiçbir şey onun neyi değildir? Benzeri değildir. Onun bir adaşı olduğunu biliyor musun? Onun hiçbir dengi yoktur ayet-i kerimelerinde. Olduğu gibi 8. kuraldan devam etmek üzere diyoruz. Noktayı koyalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.